nukui milima na mabonde. Kumamali sisi atina one kunukui milima na mabonde. Nukavuo kututukinye koko tukomila janine juju sawa. Nukavuo kututukinye koko tukomila janine juju sawa. Vinya baby na kuita pole undeke ya siti. Eka kuigwa vinya baby na kuita pole kundeke ya siti. Ona madhoka ili meche noni kukungula na isi ni kawaida. Ona madhoka ili meche noni kukungula na isi ni kawaida. Sisewane familia kusiti siana na museo ndende sawa. Sisewane familia kusiti siana na museo sunanu maku. Ambiewa maisha baina thina mwingi sana wena wewa. Ambiewa maisha baina thina mwingi sana wena wewa. Nunu dewe ya ni ngalasi ni kanyenga dosi ya wango. Upamizi ya nunu dewe ya ni ngalasi ni kanyenga dosi ya wango. Ilangwai andikitu kusabasa wango ni mbosi ya kwaye kikekiasa. Andikitu kusabasa wango ni mbosi ya kwaye kiakansu. Ita Mize nyuma dhina magwa wite kwenke wa imandomo gaya. Mize nyuma dhina magwa wite kwenke wa imandomo gaya. Mautafase mwange wase chinga maiguni atini na mugongi. Mautafase mwange wase chinga maiguni atini na hivyo chingi. Vumi tu kavata sana maina liweza undia vate kwa heri. Mokavata sana maina liweza undia vate pulani. Ukangake miuke wawo kechango kwanzoka ete fujo. Ukangake miuke wawo kechango kwanzoka ete fujo. Mauta vyande zandu kese kuingwe andeto zandu mithe kuisa kwa kwa. Mauta vyande zandu kese kuingwe andeto zandu mithe kuisa kwa kwa. Mkwese vabyu nite nite sheri sweet sweet sioka mai yani. Mkwese vabyu nite nite sheri sweet sweet sioka mai yani. No sioka nagu. Ando mama basa kweli ndoka kwenko ni maundu momo. Okay ita mara kuta hivyo. Ando mama basa kweli ndoka kwenko ni maundu momo. Maundu maisha mwona kwa safari tena metha na changa moto. Maundu maisha mwona kwa safari tena metha na panda sugar. Challenge miyangi zaila kuina dhina mwizai kalanya maisha mazeo. Mwkwa miyangi zaila kuina dhina mwizai kalanya maisha mazeo. Nipo yanga iwa mungu kweje mwenye vinya na niwe uwezo. Nipo yanga iwa mungu kweje mwenye vinya na niwe uwezo. Sao viku wanzia ukweli pole pole maisha nanga chenji. Sao viku wanzia ukweli pole pole maisha nanga chenji. Nipa siya uwe Rengyo suwe mzee, rengyo suwe mzee. Mundo masonge na me, mundo masonge na me, mundu masonge na me. Yo soy como la manaciana.